Nagila hava, nagila vejiwa. Hava, nagila hava, nagila hava, nagila vejiwa. Hava hane hane na, hava hane hane na. Hava hane hane na vejiwa. Hava hane hane na, hava hane hane na. Hava hane hane na vejiwa. Nagila hava, nagila hava, nagila vinyima. Hava hane hane na, hava hane hane na, hava hane hane na vinyima. Hava hane hane na, hava hane hane na, hava hane hane na vinyima. Uruaquim, Belo Horizonte, Uruaquim, Belo Horizonte, Uruaquim, Belo Horizonte, Uruaquim, Belo Horizonte.